on za dymę im robił. Tego co gotujesz nikt raczej nie zje. Przestań już głosić te swoje herezje. Ja jednak jestem tym wrednym gnojem, który nie zostawi was z waszym spokojem. Jestem wodzem przeklętej armii buntowników i niewielu rozumie sens tych okrzyków. Jeśli słyszysz, jeśli rozumiesz, stoisz samemu w szalonym tłumie. Jeśli to czujesz, to jesteś z nami. I nie jesteśmy sami, nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy sami, nie jesteśmy sami, nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy sami, nie jesteśmy sami, nie jesteśmy sami. Wykorzystać i siłę, i czas, i chęć. I to powtarzam, powtarzam, powtarzam po raz który. Niech to nie będą bezsensy i bzdury. Albo robisz coś dobrze, albo niezbyt dobrze. To był ktoś, skomentują mój pogrzeb. Robię to co kocham, nie jestem jednym z tłumu. Kazań nie prawię, więc o co tyle szumu. To już tylko twoja sprawa, co o tym sądzisz? Świat to labirynt, bez przerwy się błądzi. Spotyka się ciągle pułapki i wniki. I bardzo ważne są uników wyniki. Przeciwko głupotom niewielu się buntuje. Ja w outsiderów wierzę, tak jak oni czuję. Może naprawdę nasz gatunek wymiera. Ale mam to gdzieś, póki to słowo dociera. Jeśli słyszysz, jeśli rozumiesz, stoisz samemu w szalonym tłumie. Jeśli to czujesz, to jesteś z nami. I nie jesteśmy sami, nie jesteśmy sami. Buntownicy, nie jesteśmy sami, nie jesteśmy sami, nie jesteśmy. Rebelianci, nie jesteśmy sami, nie jesteśmy sami, nie jesteśmy sami. Outsiderzy, nie jesteśmy sami, nie jesteśmy sami, nie jesteśmy sami. Grupa operacyjna, nie jesteśmy sami, nie jesteśmy sami, nie jesteśmy sami. Buntownicy, nie jesteśmy sami, nie jesteśmy sami, nie jesteśmy sami. Rebelianci, nie jesteśmy sami, nie jesteśmy sami, nie jesteśmy sami. Outsiderzy, nie jesteśmy sami, nie jesteśmy sami, nie jesteśmy sami. Grupa operacyjna. Jeśli słyszysz, jeśli rozumiesz, stoisz samemu w szalonym tłumie. Jeśli to czujesz, to jesteś z nami. I nie jesteśmy sami, nie jesteśmy sami. Jeśli słyszysz, jeśli rozumiesz, stoisz samemu w szalonym tłumie.